aplikacji są w cennikach usług oraz m.in. regulaminie ogólnym świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A. Zwroty za zakupy od Millennium Goody opisuje regulamin korzystania z platformy goody.pl przez użytkowników. Dokumenty dostępne na bankmillennium.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 31 marca, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W kalendarzu chrześcijan dzisiaj najważniejsze dla nich święto w całym roku liturgicznym, czyli niedziela Zmartwychwstania. Psychologowie radzą w święta, znajdźmy też czas dla siebie. Za chwilę o tym, jak wypocząć. Francuzi w Wielkanocy narzekają na ceny czekolady. Nad Sekwaną to przysmak tego okresu. Niedziela Wielkanocna, czyli Wielka Niedziela lub Niedziela Zmartwychwstania, to najważniejsze dla chrześcijan święto w całym roku liturgicznym. Jak powiedziała Elżbieta Osińska-Kassa z Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, zwyczajem obecnym kiedyś w całej Polsce było to, że gospodarcze razem wsiadano po mszy na wozy i pędzono do domów. Nawet był to swojego rodzaju wyścig, ponieważ wierzono, że ten, kto pierwszy dojedzie do domu, ten będzie miał największe szczęście we wsi. Śniadanie wielkanocne rozpoczynano oczywiście od podzielenia się jajkiem, złożenia sobie życzeń. Stół wielkanocny musiał być przykryty białym obrusem. Wszystko, co było poświęcone, musiało znaleźć się na stole wielkanocnym. Każdy z domowników musiał także zjeść kawałek chrzanu w postaci korzenia. Wierzono, że to uchroni przed bólem zęba. Wielka Niedziela była też dniem rodzinnym. Spędzano ją w gronie najbliższych. Sąsiadów i dalszych krewnych odwiedzało się w wielkanocny poniedziałek. Z rodziną czy na świeżym powietrzu to niektóre sposoby spędzania świąt. Psychologowie mówią jednak, żebyśmy po intensywnych dniach przygotowań przedświątecznych znaleźli też czas dla siebie. Właśnie zadbać o to, żeby i głowa, i ciało miało reset. W naszej kulturze najczęściej spędzamy ten czas z najbliższą rodziną, ale też widać coraz częściej, że osoby po prostu wyjeżdżają do lasu, do głuszy, tam gdzie nawet nie ma zasięgu, tam gdzie może nie będą zachowane te wszystkie tradycje wielkanocne, ale na pewno można odpocząć. Mówiła psycholog Julia Chomska-Kufel. Zachęca też do ograniczenia mediów społecznościowych. Te treści są totalnie nieszokujące w mediach społecznościowych, bo zazwyczaj są to życzenia, zdjęcia rodzinne bądź przepisy wielkanocne, więc podejrzewam, że nawet jeżeli ktoś ma odruch scrollowania po telefonie tych treści, to one bardzo szybko się nudzą i jednak warto by było wtedy wykorzystać to na przeczytanie bądź przesłuchanie jakichś wartościowych treści rozwojowych. Eksperci radzą też, aby odłożyć telefon, zwłaszcza przed snem. Zalecają wyciszenie się co najmniej 2 godziny przed udaniem się na spoczynek. W tym roku Wielkanoc we Francji jest skromniejsza. Powodem jest inflacja i rosnące ceny wielu świątecznych produktów, między innymi tego najważniejszego, czyli czekolady. Przeciętny Francuz spożywa około 13,5 kg czekoladowych słodkości w okresie wielkanocnym, co stawia Francję w czołówce największych konsumentów tego smakołyku na świecie. Do tej pory stanie w kolejce po czekoladę przed Wielkanocą było dla Francuzów normą. W tym roku jest jednak inaczej. Jest trochę za spokojnie w porównaniu do poprzednich lat. Liczyliśmy na więcej klientów w tym tygodniu, przyznaje ekspedientka w jednym z paryskich sklepów ze słodyczami. Ceny czekolady wzrosły o parę centów, a nawet o kilka euro. Obecnie średni koszyk jest wart 20-30 euro. Wskazuje rozmówczyni Polskiego Radia. Oficjalnych danych nie ma, ale eksperci szacują, że we Francji ceny czekolady wzrosły nawet o 5-10% w porównaniu do ubiegłego roku. Powodem są problemy z produkcją w Afryce. Dokłada się do tego inflacja. W efekcie ceny kakao na światowych rynkach są najwyższe od 50 lat. Mimo kryzysu francuscy producenci liczą na uniknięcie strat dzięki sprzedaży droższych, bardziej jakościowych słodyczy, na przykład czarnej czekolady. Stefan Folzer, Polskie Radio. Armia Izraela podała, że ostrzelała centrum dowodzenia organizacji palestyńskiej islamski dżihad, znajdujące się na dziedzińcu szpitala w mieście Dair al-Balah w środkowej części strefy Gazy. Atak przeprowadzono po długich przygotowaniach i w precyzyjny sposób, pozwalając zminimalizować straty wśród osób cywilnych znajdujących się w rejonie, przekazała armia w komunikacie. Agencja prasowa AP podała jednak, że zginęły 2 osoby, a 15 zostało rannych, w tym przebywający w pobliżu dziennikarze. W Turcji zakończyły się wybory lokalne. Wstępne wyniki mają zostać ogłoszone wieczorem. Do oddania głosu uprawnionych było ponad 61 milionów ludzi w 81 prowincjach. Prezydent Recep Tayyip Erdoğan po oddaniu głosu w Stambule oświadczył, że te wybory będą oznaczać początek nowej ery dla Turcji. Największe zaciekawienie budzą wybory w Stambule, najważniejszym pod względem politycznym mieście kraju i w stołecznej Ankarze. W 2019 roku władzę w tych miastach zdobyła główna siła opozycyjna, Republikańska Partia Ludowa. Partia Sprawiedliwości i Rozwoju, której liderem jest Erdoğan, dąży do odzyskania nad nimi kontroli. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Od 19 do 22 stopni pokazują teraz termometry, w nocy głównie od 10 do 13. Do końca dnia i w nocy pochmurno możliwe są przelotne opady deszczu. Jutro na zachodzie przelotne opady, na południowym zachodzie możliwe lokalnie burze. Temperatury podobnie jak dzisiaj, od 16-18 stopni na północnym zachodzie przez 23 w centrum do 27, nawet 28 stopni na południu. Ogłoszenie społeczne. Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach. To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo. Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy. Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację. Masz realny wpływ na ich dzieciństwo. Tworzymy rodzinę. Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów. www.domwlodzi.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a co to za pani przyszła z tobą do Media Expert? No co ty, Barbara, nie poznajesz? Przecież to pani wiosenna wyprzedaż. Wiosenna wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2499 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wielka Niedziela w Trójce, trzecia strona medalu i 6 minut po godzinie 18. Trzecia strona medalu. A dzisiejsze wydanie trzeciej strony medalu nieco inne od tych, które zazwyczaj mamy w niedzielę, bowiem za chwilę godzinna prawie rozmowa z Andrzejem Bargielem, himalaistą, narciarzem wysokogórskim. No ale jeszcze kilka informacji, bo oto Kasia Niewiadoma, druga w wyścigu dookoła Flandrii. Wielkie brawa, wygrała Elisa Longobardini. No a wcześniej ścigali się mężczyźni. Kamil Małecki, najlepszy z Polaków na miejscu 14. Świetna jazda. Wygrał Mathieu van der Pool, aktualny mistrz świata z grupy Alpecin De Koninck, to jest Holender, wielki syn wielkiego Poulidora. Wielkiego Holendra. Jeżeli chodzi o sprawy piłkarskie, to dziś mecze z ekipami z czuba tabeli w Premier League. Liverpool zdążył już 2-1 grać Brighton. W pierwszym składzie Brighton i Jakub Moder, który nie znalazł miejsca w składzie reprezentacji Polski w barażowym meczu przeciwko Walii. Trwa spotkanie Manchester City z Arsenalem. Mamy 38 minutę tego spotkania. To absolutny szlagier tej kolejki i remis 0-0. Natomiast kanonierzy rzadko opuszczają własną połowę. Jakub Kiwior na lewej obronie kanonierów od pierwszego gwizdka sędziego. Coś jeszcze byś dodał, Darku, zanim posłuchamy Andrzeja Bargiela? Tak, zaczęły się Mistrzostwa Świata Kobiet w hokeju na lodzie. Oczywiście Mistrzostwa Świata Dywizji 1B. Polki na wstępie przegrały ze Słowenią 1-4. A ja kibicom tenisa przypomnę, że dzisiaj finał w turnieju panów w Miami Open zapowiada się naprawdę zjawiskowo. Jannik Sinner, pewnie najlepszy tenisista w tym roku, zagra z Grigorem Dimitrowem, Bułgarem, dość doświadczonym, który przeżywa renesans formy. Po drodze do finału wyeliminował Huberta Hurkacza, Carlosa Alcaraza i Saszę Zwieriewa. To spotkanie od godziny 21. No dobrze, a teraz zaczynamy z bardzo, bardzo zabieganym rozmowę z bardzo, bardzo zabieganym Andrzejem Bargielem. Nie potrafię usiedzieć na tyłku w domu. Więc wychodzę rano i wracam wieczorem. Teraz i teraz jestem dużo więcej w domu, ale no, lubię jakieś wyzwania, niezależnie jakie by one nie były. I staram się po prostu coś robić na co dzień. Powiększyła ci się rodzina. Masz żonę, masz córeczkę. Co to zmienia w takim razie u ciebie? No bo to nie tylko kwestia siedzenia w domu przecież. No tak, na pewno to jest nowa sytuacja, nowe wyzwanie. Mam psa jeszcze od 2 lat. Super, jak się śmieję i mówię zawsze do żony, że pies jest moim dzidziusiem, Malina jest jej, bardziej jej, bo tak naprawdę Roma więcej ma do zaoferowania maleństwu małemu w tym momencie. Ale tak to wygląda. Na pewno jakby trzeba być na miejscu, jakby mniej podróży teraz zdecydowanie. Dużo jestem w Polsce, dużo jestem w domu. W sensie po prostu tutaj w Zakopanem, Ale no już teraz jest coraz lepiej. Coraz więcej, no coraz więcej można sobie pozwolić. Można już podróżować, można jakiś złapać rytm w takiej codzienności z czasem, więc to jest pozytywne. Tym pytaniem trochę zmierzałem w stronę tego, że no, uprawiasz dziedzinę życia, sportu bardzo zero-jedynkową, gdzie ryzyko jest po prostu na porządku dziennym i jedną z twoich ról w tym wszystkim jest obcowanie z tym ryzykiem i zmniejszanie go. A dziecko, córeczka, no pewnie ci da jakieś przemyślenia na temat no, tego rozpędu, w którym jesteś cały czas, jakby nie było w kwestii gór. Tak, no na pewno to, co mówisz, no góry są niebezpieczne i jakby to trzeba być tego świadomym cały czas. A no mamy takie profesje, jakie mamy tutaj, szczególnie dużo tutaj jest osób, które się zajmują górami, szczególnie na Podhalu, bo to jest jakieś nasze naturalne środowisko. Oczywiście to jest ważne, ale nie miałem jakiejś takiej przełomowej sytuacji, że nagle stwierdziłem, że dobra, teraz już nie przeginam, bo nie przeginałem po prostu. Zawsze starałem się być rozsądny w tym wszystkim i nie czułem, że po prostu akceptuję to ryzyko i że jakby mnie to nakręca, jakoś i kręci, jakby, żeby przesuwać te granice, jakby, ale oczywiście lubię to robić, ale w jakiś racjonalny sposób. Więc no dobrze się czuję ciągle w górach jakby i mam nadzieję, że mam jeszcze coś do zrobienia w górach. Ja też jakby lubię po prostu aktywność, lubię być w górach niezależnie tak naprawdę od tego, co tam robię do końca i to jest fajne i z tego się cieszę, że cały czas tą radość w tych górach odnajduję. Zrobił się taki trochę, mam wrażenie, wyścig. Nie wiem, czy ty to tak traktujesz, czy Bartek Ziemski tak traktuje, ale masz bardzo silnego konkurenta w tej chwili w Polsce, który zjechał z Daulagiri, zjechał z Annapurny. Kilka dni temu jego partner wspinaczkowy Oswald Rodrigo Pereira, zresztą na antenie Trójki, zapowiedział, że jadą na Kanchenjungę i na Shishapangme. Co to oznacza dla ciebie? To jest coś takiego, że to w jakiś sposób cię mierzi rywalizacja? Coś się uruchamia u ciebie? Czy myślę, że nie. Jakby nie ma takiej przestrzeni. W sensie w górach myślę, że nie może być takiej rywalizacji, bo to jest niezdrowe. Są zawody i są jakby sporty, gdzie masz taką rywalizację i to ma sens. Jakby i to jest fajne i może być fajne. Tutaj myślę, że na to nie ma miejsca. Ja to przede wszystkim robię dla siebie i jeżeli mam z tego radość, mam z tego fan, to robię. Jestem już wiele lat w tych górach, nigdy nie miałem takiej presji, żeby coś robić szybko, w sensie, nie wiem, kolekcjonować te szczyty, bo pewnie jakbym chciał, to mógłbym to przez wiele lat robić. Ale zawsze starałem się jakiś taki złoty środek w tym wszystkim znaleźć, żeby też nie przeginać jakby tego życia tutaj jakby w domu i nie wyjeżdżałem tak bardzo często i myślę, że to jest fajne, że ciągle jakby jest progres na różnych płaszczyznach, więc tak to wygląda. A oczywiście jest dużo ludzi, fajnie, że tutaj no, coś się dzieje w Polsce, bo tak naprawdę po tych czasach tej naszej złotej ery alpinistów, himalaistów troszeczkę była taka dziura i teraz coraz więcej młodzieży się wspina, jeździ na nartach i to jest jakby coś pozytywnego, bo no, mamy góry tutaj całkiem poważne, mimo tego, że nie są najwyższe i ta nasza historia, jeśli chodzi o te góry wysokie, była mocna, więc ciągle fajnie, że po prostu jest młodzież, która ma ambicje i chce działać. No, ty też nie jesteś taki jeszcze leciwy, trochę po 30, więc no, na te aktywności górskie to jeszcze trochę czasu faktycznie masz. Ten zjazd z K2, 2018 rok, lipiec, tak naprawdę zamknął pewną erę, bo ta góra była, no jest cały czas bardzo groźna. Myślisz, że ktoś będzie chciał powtórzyć twój wyczyn? Ma to sens w ogóle? No bo zrobiłeś to w stylu takim, że no, jeśli ktoś by miał to zrobić, to zawsze będzie drugi. Ewentualnie może to zrobić szybciej, no ale to jest jakby też bardzo zero-jedynkowe. To było ciekawe dla mnie, że można było stworzyć swoją linię na K2 ciągle, gdzie ta eksploracja jest zaawansowana, szczególnie na tych najbardziej popularnych jakby szczytach najwyższych, czyli 8000-nikach. To było fajne jakby i to mnie gdzieś tam kręciło. Czy teraz myślę, że można to zrobić, w sensie wiadomo jak, więc to jest duża wartość. Myślę, że pewnie będą próby, to zawsze świat idzie do przodu generalnie. Była chyba nawet jakaś taka próba, ale chyba ta osoba się nie wbiła w ogóle w tą drogę, w sensie wycofała się jakoś po takiej bardzo wstępnej fazie. Też tego jakoś tak zupełnie śledzę, nie ukrywam. Ale myślę, że na pewno będą jakieś różne próby. No, po prostu tych ludzi działających w górach wydaje mi się, że jest więcej, coraz więcej. Te aktywności górskie są coraz bardziej popularne. A widziałbyś się w parze z Bartkiem Ziemskim? Też mówi się, że jest bardzo szybki w górach. Skuteczny, jeśli chodzi o zjazdy. Znaczy myślę, że nie wykluczam. No, jakby ja zawsze po prostu jeździłem na wyprawy z osobami, które znam. I to jakoś tak wyglądało. Jeszcze mi się nie zdarzyło. W sensie nigdy nie dobierałem osób, jakby nie szukałem jakby po kompetencjach, tylko zawsze to były wyprawy, na które wyjeżdżałem z przyjaciółmi. Nigdy nie miałem jakby takiej jeszcze w sumie próby, ale nie wykluczam. Myślę, że fajnie, bo ja w zasadzie nie znam Bartka za dobrze. Widziałem się z nim w sumie chyba dwa razy. Raz spotkaliśmy się pod Everestem. On był z ekipą polskiego himalaizmu zimowego jeszcze wtedy, takim projektem, który funkcjonował. My tam byliśmy, dosłownie się chwilę przecięliśmy, później przecięliśmy się tutaj w Krakowie, gdzieś na festiwalu ziem górskich, nie ziem górskich, tylko filmów górskich. I tyle, ale na pewno fajny chłopak, ambitny, też mieszka w Alpach, więc ma fajne otoczenie do tego, żeby się rozwijać. Mam do ciebie takie pytanie dotyczące tego ryzyka, bo akurat byłem z tobą na wyprawie 2017 K2 Rekonesans. To oczywiście cel był zdobyć i zjechać, ale wtedy się nie udało z kilku względów. Ale to, co mi zaimponowało i tak naprawdę nierzadko do tego wracam myślami, że mimo, że ja nie jestem wspinaczem, nie działam w górach wysokich, z każdym rozmawiałeś. Rozmawiałeś i w grupach, mniejszych, większych, ze wszystkimi. Ja zawsze jestem otwarty na jakieś po prostu różne punkty widzenia i nie mam z tym problemu. No, gdzieś tam na koniec zawsze zostaje mi ta decyzja. Czasem warto rozmawiać. No, myślę, że to jest jakaś taka integralna część tego, co robimy. I taką ważną rzeczą jest to, żeby zrozumieć, że to, że jesteś w tych górach, to jest jakaś wartościowa rzecz. I tak naprawdę na koniec zostają jakieś wspomnienia w głowie. Jesteśmy w tych górach sporo czasu z fajnymi ludźmi. I myślę, że to jest mega ważne i pozwala jakby lepiej sobie radzić z tym, że z sytuacjami, kiedy nie zawsze udaje ci się gdzieś tam tą swoją wizję po prostu zrealizować. Wtedy musiałeś jakby ogłosić to, że no ta wyprawa się nie udaje w kontekście sportowym. Dwa razy wycofywałeś się spod Everestu. Trudny jest taki powrót do kraju, kiedy no musisz rozmawiać o pewnej porażce. Czy nie? Myślę, że to też jest nadinterpretacja tutaj. I to gdzieś się buduje jakby przez komunikaty, przez media, jakby gdzieś tam świadomości czy osób, które gdzieś tam się interesują. Oczywiście my robimy tą komunikację w jakimś minimalnym stopniu, bo musimy to robić, ale nie przeżywamy tego tak mocno. No, na pewno masz ambicje i chcesz to zrobić i to tak naprawdę jest najtrudniejsze w kontekście tego, że kurczę, kosztowało cię to dużo energii, jakby byłeś gotowy, miałeś dobrą energię, jakby tam coś nie zagrało w kontekście, nie wiem, pogody przede wszystkim. To czasem jest trudno, no ale tyle się dzieje na co dzień, że zapominasz o tym szybko. Wracasz, tęsknisz też za domem i to jest też ważne, jakby, bo to jest taki naturalny hamulec przed robieniem szaleństwa. Fajnie być w tych górach, ale nie za długo. Myślę, że tu nie ma z tym problemu. W sensie taki moment trudny to jest wtedy, kiedy mówisz, dobra, wracamy do domu, a jak już się to dzieje, to już to płynie. Zatrzymam się na chwilę przy Everestie, bo to jest spektakularna góra, najwyższy wierzchołek na świecie i no zjazd z niego, zresztą sam fakt, że dwa razy próbowałeś, no jest urzekający. No na pewno fajne jest to, że ciągle tam można znaleźć takie momenty, kiedy tam nikogo nie ma. Ten szczyt jest duży i widać tą przestrzeń. Everest wyrasta po prostu ponad te wszystkie szczyty. Jest jesień, jest trochę inaczej, są takie no, trudniejsze warunki. Nie ma tych wypraw w zasadzie. Bardzo mało było udanych wypraw jesienią, ale na Everestie jest po prostu bardzo mało śniegu, więc w sezonie takim najlepszym dla wspinaczy, więc to narciarstwo po prostu tam nie byłoby możliwe. Szukałeś tam miejsca i czasu właśnie, kiedy jest w miarę pusto, no ale wstrząsające są zdjęcia, nie tylko zresztą z Everestu, no bo pewne mody na poszczególne wierzchołki się zmieniają, ale te zdjęcia tych kolejek niesamowitych wspinaczy, którzy godzinami stoją na absurdalnej wysokości, ryzykując życie, właśnie spędzając tam czas. To jest dla ciebie normalne? Ma to sens w takim wymiarze? Ta komercyjna sfera musi działać jakby z punktu widzenia tego, że no, ta lokalna społeczność musi z czegoś żyć. Ta turystyka jest po prostu jakąś szansą dla nich. Szansą na to, by po prostu lepiej im się żyło, by mogli wysyłać dzieciaki do szkół, by mogli po prostu się rozwijać. My zrobiliśmy to samo tutaj. Na pewno potrzebna jest struktura, potrzebne są służby ratunkowe, potrzebne są procedury, bo niestety to tempo rozwoju jakby i popularyzacji tych wypraw i aktywności tam nie jest równomierne jakby z budowaniem profesjonalnej otoczki wokół tego. I tego tam brakuje i z tego biorą się wypadki. No szerpowie oczywiście przy tej sile, jeżeli tam, nie wiem, wyjdzie 100 szerpów, to idą po prostu jak lokomotywa do góry. I są w stanie praktycznie tych ludzi wyprowadzać na 8-tysięczniki, wszystkie w zasadzie, którzy w ogóle nie potrafią nic, w sensie uczą się zakładać raki w bazie i trzymać czeka. Nawet większość nie używa tego czeka, no bo nie potrzebuje, bo w sumie wciągają się idą jak po wiafegacie, więc i są obsługiwani w pełni, po prostu dochodzisz do obozu, masz ugotowane po prostu posiłki, masz jakby wszystko rozbite, napompowaną matę, więc tak to wygląda i dlatego ta skala jest taka duża, bo przy tym supporcie po prostu to wcale nie jest coś nieosiągalnego i każdy zdrowy człowiek jest w stanie to zrobić. To jest kwestia pewnie zaplecza finansowego i potrafienia sobie zorganizować po prostu taką możliwość. Tak. Więc tak to wygląda. Myślę, że ciężko mieć o to pretensje do tych ludzi. Ważne, żeby po prostu oni rozwijali swoje kompetencje, żeby szerpowie się szkolili, żeby bardziej rozumieli to. Oni są bardzo silni. Oczywiście pojawiają się tam struktury przewodnickie i to się dzieje, ale ważne, żeby po prostu tych przewodników i tych kompetencji było jeszcze dużo, dużo więcej. A jak jest z tym ratownictwem właśnie w tych górach najwyższych? Ratowników jako takich tam nie ma, prawda? Nie ma. Tak, no nie ma takich służb ratunkowych. I tak naprawdę po prostu jeżeli sam sobie nie stworzysz takiego otoczenia, nie zaangażujesz ludzi, którzy mogą ci pomóc, to później jeżeli coś się dzieje, to musisz po prostu liczyć na to, że ktoś ci pomoże po prostu, albo błagać tam jakieś inne ekipy, które mogą się w to taką pomoc zaangażować. Myślę, że tego brakuje i jakby przy takiej skali nawet pod takim Everestem powinna być taka po prostu ekipa ratunkowa, która stricte jakby się zajmuje tylko tym, że w takich wypadkach, kiedy coś się dzieje, po prostu oni są gotowi do tego, by nieść tą pomoc. Często jest tak, że ci szerpowie kalkulują te firmy, bo ktoś ma iść na szczyt z klientami swoimi, a oni zapłacili dużo pieniędzy, a nagle to trzeba odwołać, bo ktoś musi go... I to są takie sytuacje, gdzie oni faktycznie sobie z tym nie radzą. Nie ma tam takich wartości jak tutaj w Europie, gdzie w zasadzie nic bardziej wartościowego niesienia pomocy w tych górach nie ma. Tam to jest biznes po prostu i oni też się uczą tego wszystkiego. No to są trudne momenty, takie drastyczne, że czasem, szczególnie w momencie, kiedy wyjeżdżasz tam po raz pierwszy, będąc tutaj i dorastając gdzieś w takim otoczeniu ratowników, właśnie przewodników, to zupełnie nie jesteś w stanie tego zrozumieć tam. Jak patrzysz na to, że ktoś nie idzie, bo nie wiem, bo jutro coś ma do roboty, a ten po prostu nie ma siły, a ten po prostu nie jest zainteresowany i to tak, no trudne to jest na maksa. To jest rodzaj znieczulicy, czy jakiejś kalkulacji? Z czego to wynika? Myślę, że dużo osób, 95% osób, które tam są, to nie są osoby, które są osobami gór, takimi, które gdzieś żyją w tym środowisku, są wspinaczami jakby, tylko to są takie osoby, które, nie wiem, zaczęły biegać, nie wiem, ruszać, jeździć na rowerze i nagle pojawiły się w tym górach, gdzieś wyszły na Mont Blanc, na jakiś inny szczyt, na Kilimandżaro i nagle wylądowały na takim ośmiotysięczniku. I tak to wygląda w dzisiejszych czasach i oni sobie nie zdają sprawy, że to jakby jest tak, że to oni też jakby w pewnym sensie są odpowiedzialni za inne osoby i tak naprawdę powinni potrafić pomóc komuś, a nie tylko liczyć na to, że ktoś im będzie pomagał. Tobie się zdarzały akcje ratunkowe, jest to powód do dumy, no ale ty z kolei jesteś człowiekiem skromnym, który no, przy okazji tylko o tym mówi, jak jesteś naciskany, ale tobie się zdarzało po prostu rzucić wszystko, w sensie takim, że miałeś swoje zadania, swoje cele w górach, a biegłeś z bazy spod K2 pod Broad Peak ratować ludzi. I to nie raz. Czasem się to dzieje, no po prostu jeżeli masz energii dużo, po prostu jesteś w stanie się tam szybko poruszać, to jakby szybciej niż inni, to możesz więcej jakby wnieść jakby w taką pomoc, jakby wniesienie tej pomocy. I myślę, że to jest jakby taki ważny przekaz, żeby ci ludzie też jakby nie tylko świadomi, że musisz trenować, musisz ćwiczyć, by nie było tak, że ty działasz na limicie po to, żeby tylko po prostu myśleć o sobie, tylko musisz być też gotowy, że jeżeli trzeba coś więcej dać od siebie, to by po prostu mieć tą energię na to, żeby komuś po prostu pomóc, bo jakby dla mnie ten argument, że jak jest 8 tysięcy czy jakaś duża wysokość, że w ogóle to jest inny świat, to nie działa w zasadzie. Jeżeli potrafisz zarządzać po prostu energią, to możesz zawsze coś zrobić. Oczywiście każdy ma mniej energii, ale to nie jest tak, że jakby jeżeli jest wysoko, to po prostu myślisz tylko o sobie. Masz kontakt z tymi ludźmi, których pomagałeś uratować? Mam jakiś kontakt, tak. Z wieloma osobami, które gdzieś tam przy okazji po prostu, którym, nie wiem, pomogłem. Zawsze jakaś była, jakieś wspomnienia, jakaś sytuacja taka mocna zazwyczaj była, bo to jest dość angażujące zawsze. Mam kontakt z takim Sherpą, wtedy bardzo młodym, to był najmłodszy gość, który był na Everestie, Tenzing. Sprowadzałem go gdzieś bez trzeciego obozu na dół, był odmrożony i tam mieliśmy naprawdę poważną przygodę, ale jeszcze zmienię, jakby mówiąc o nim, a wracając jeszcze wstecz, pamiętam, że to była taka mega zabawna sytuacja, bo pojechałem tutaj z polską ekipą właśnie projektu Polski Himalaj Zimowy, był tam Artur Heiser, który gdzieś tam wciągnął mnie w tę górę i pamiętam, że ten Sherpa wychodził z nami do góry i gdzieś byliśmy w obozie drugim i czy w pierwszym i on robi sobie iPhone'em wtedy już jakieś wideo po prostu, że tutaj jest w obozie pierwszym, a tutaj turyści z Polski i sobie robił filmik, był w dżinsach i miał rajbany jakieś po prostu na głowie, więc to było dość zabawne. Tutaj było zamieszanie, że tutaj kadra narodowa, a jakby z perspektywy takiego młodego człowieka, to po prostu byliśmy turystami. On później po czasie zobaczył jakby, że potrafię jakby trochę więcej, że mam dużo energii, jakby pamiętam, że się ścigaliśmy po tym lodowcu i pamiętam, że zawsze miałem propozycję od tych osób, które posiadały te firmy, że chętnie by mnie zatrudnili jako Sherpę, bo zawsze na koniec się pakowałem w to, że musiałem nosić bardzo dużo za innych, bo ktoś nie miał siły i nie wiem, były takie sytuacje, że bardzo dużo sprzętu zostało u góry, ja po prostu walczyłem o to, żeby w takiej sytuacji nie generować, gdzie zostawiamy po prostu po swojej działalności jakiś sprzęt, który zanieczyszcza środowisko na koniec. Śmieci, które zostają, to jest jakiś koszmar. W Tatrach nie ma śmietników. Po prostu jeśli ktoś przynosi opakowania, śmieci, po prostu się je zabiera i znosi na dół, poza TPN. I to jest jakby tutaj przyjęte. I tak zostawiają ludzie śmieci. To jest nieuleczalna choroba chyba cywilizacyjna. Ale tak, na pewno radzimy sobie z tym tutaj coraz lepiej. Tam oczywiście są olbrzymie przestrzenie, więc musisz to bardziej zorganizować, bo jeżeli zabiegasz, nie wiem, parę tysięcy osób w jakieś miejsce, które jest niedostępne i te osoby tam funkcjonują przez 3 miesiące, to trochę tych rzeczy jest. I myślę, że tutaj ciągle jakby brakuje takich restrykcji, które by... Regulacje może i są ogólne, ale nikt jakby tego nie egzekwuje i tych śmieci zostaje bardzo dużo. I ja pamiętam, jak byłem ostatni raz na Everestie, to na poziomie obozu drugiego to było naprawdę straszne. Tych rzeczy jest mnóstwo. Oczywiście to jest lodowiec i są dylematy nagle takie, co z tym zrobić, no bo jest lodowiec, jest niebezpiecznie, a trzeba to znieść. A często po prostu śmigłowiec na przykład wyrzuca ten towar, pożywienie, jakieś różne sprzęty po prostu do poziomu obozu drugiego i to wszystko tam później leży, są jakieś olbrzymie depozyty i naprawdę to wygląda mega, mega nieprzyjemnie i myślę, że tu jest dużo do zrobienia w tym temacie. Pamiętam, że my zrobiliśmy taką akcję sprzątania i to może być ciekawe też, bo mnóstwo jakichś ciekawych rzeczy możesz znaleźć. Pamiętam, że znaleźliśmy jakąś kamerę w ogóle, w której była jakaś, nie wiem, podłączyliśmy ją jakimś cudem po prostu do komputera. To była taka jedna z pierwszych kamer, która cyfrowych już. I były jakieś normalne zdjęcia, tam jacyś szerpowie poznali jakichś swoich kolegów na tym i to miało, nie wiem, 20 lat. Więc naprawdę to też może być ciekawe i myślę, że warto, żeby każdy o tym pamiętał, myślał, żeby to ci klienci, którzy lądują tam z przypadku, wymuszali też na tych agencjach, żeby oni zabierali te śmieci po sobie, by nie było takich sytuacji jak po naszej zimowej wyprawie na K2 został po prostu stos śmieci. Wyglądało to naprawdę strasznie i myślę, że nie było najlepszą wizytówką naszego kraju na arenie międzynarodowej. Mówi się, że lodowiec wypluwa pewne rzeczy, tak jak mówisz, tę kamerę, która gdzieś tam się odnalazła, bo podejrzewam, że była porzucona w zupełnie innym miejscu, jako że lodowiec spływa, to później się to ujawnia i wydostaje się na wierzch. Ja pod K2 znalazłem kliszę, która prawdopodobnie, tak jak myśleliśmy, dałem to do koleżanki, która ma zakład fotograficzny, potrafiła to wywołać, niestety była ta klisza zamoknięta i już nie dało się tam nic wyciągnąć z niej. Ten lodowiec też wypluwa nierzadko szczątki ludzi. I to się zdarza, że po prostu widać, nie wiem, buta z kawałkiem nogi. Czy w ogóle zwłoki są tam, zostają w tych górach? To ciebie rusza? Nie spotkałem się z zbyt wieloma takimi sytuacjami. No bo to są takie miejsca, na pewno Everest jest takim miejscem, gdzie jest mnóstwo jakby leży ktoś, zielone zginęło, buty. Ale fizycznie ja tam byłem zawsze jesienią, więc tam jest naprawdę bardzo dużo śniegu i to wszystko jest przykryte, więc akurat tam nie miałem takiej sytuacji. Były może ze dwa takie momenty, kiedy faktycznie zobaczyłem jakieś po prostu części, nie wiem, jakąś kość po prostu ludzką i takie rzeczy się zdarzają. Ten lodowiec po prostu płynie na dół i transportuje różne rzeczy, które, nie wiem, lata temu, dziesiątki lat temu po prostu ktoś wpadł do, nie wiem, szczeliny i ta szczelina po prostu się przesuwała, lodowiec się topi i nagle te zwłoki po prostu są w zupełnie innym miejscu, więc to się zdarza. To do ciebie, ciebie dotyka? Na pewno to nie jest nic przyjemnego, oczywiście. I zawsze daje dużo do myślenia, jak sobie popatrzysz na tą historię eksploracji, ile osób też w tych górach po prostu zostało. A bierzesz to pod uwagę, że na K2 ginie co piąta osoba, która tam próbuje wejść? To już się zmienia jakby na plus. Myślę, że dawniej nie było procedur, nie było prognoz pogody takich precyzyjnych. Dużo więcej tych wypadków było, nie było komunikacji, po prostu osoby wychodziły w górę i dopóki tego szczytu nie zdobyły, to po prostu spinały się po prostu. Niezależnie, czy to trwało tydzień, dwa czy trzy. Teraz się to poprawia jakby i te statystyki są zupełnie inne. Myślę, że też te osoby często podejmowały się mega ambitnych celów, bo chodzenie po drogach jakby komercyjnych to nie jest jakby nic nadzwyczajnego w dzisiejszych czasach, bo to są drogi przygotowane i wchodzi się jak po wiefegacie na szczyt. A jeżeli chcesz zrobić coś więcej, to musisz jakby być samodzielny i musisz zarządzać tym ryzykiem i nikt nie powie ci po prostu, jak to do końca masz zrobić. Bo jesteś tam sam. Często sam, może, nie wiem, w towarzystwie partnera wspinaczkowego, ale musisz obiektywnie dostrzegać te ryzyka i wybierać właściwe momenty do działania i to pewno jest bardziej skomplikowane, pewnie też bardziej ryzykowne, bo poruszasz się po bardzo stromym terenie. Te drogi najłatwiejsze kluczą po jakichś graniach i ten teren po prostu jest łagodniejszy i mniej narażony po prostu na, nie wiem, lawiny, na obrywy jakieś skalne. Jest mniej szczelin w tych miejscach, więc jeżeli wybierasz trudniejszy teren, to oczywiście musisz sprawniej się po tym terenie poruszać niż od takiej osoby, która nie jest taka wprawiona, nie robi tego profesjonalnie. Czy trenując w Tatrach wprowadzasz się w jakiś taki stan kryzysów, czy podejmujesz jakieś ryzyko? Musisz umieć rozwiązywać problemy. Czy na pewno musisz, jeżeli masz kompetencje, możesz się w trudniejszym terenie pewnie odnaleźć. Mimo jakby zagrożeń możesz jakoś po prostu przez precyzję, przez świadomość przechodzić przez różne rzeczy. Też na tym polega praca przewodnika, że musisz jakby zarządzać ryzykiem i ty bierzesz odpowiedzialność za drugą osobę. Oczywiście zabierasz te osoby w wyjątkowe miejsca, takie, które same te osoby by się nigdy po prostu w takie miejsca samodzielnie nie wybrały, więc to na tym polega trochę, że musisz rozumieć tę górę. I oczywiście musisz robić jakieś rzeczy, które cię rozwijają, bo nie da się chodzić na wycieczki do schroniska na Kondratową i później robić jakieś trudnych rzeczy, szczególnie w górach wysokich, gdzie tam troszeczkę ta skala jest zupełnie inna i naprawdę musisz wiedzieć, co robisz. Ile trwają twoje treningi? To jest kwestia czasu, kwestia właśnie znajdowania się w takich trudnych miejscach. Ostatnio oglądaliśmy twoje zjazdy fenomenalne z żlebem Zaruskiego. No ale umówmy się, no jazda na zboczach K2, czyli 8-tysięczników, no to trudno sobie tam wyobrazić takie warunki. Tam raczej no, ta jazda taka efektowna, jak tutaj w tych żlebach, w Puchu, no to jest fikcja. Tam się raczej jedzie po lawinisku. Czy jeżeli są takie warunki, to można robić i takie rzeczy się robi. Sam pamiętam, że miałem fajny jakby czas wtedy, jak byłeś na tej pierwszej wyprawie na K2. To tam był, nie wiem, jakiś firm taki gdzieś tam z poziomu, nie wiem, tych 6,5 tysiąca metrów. Można było na tych nartach skakać, jakby, wiesz, wszystko robić w zasadzie i to działało. Zależy od warunków tak naprawdę. Bo jeżeli masz energię, to jakby nic nie zmienia. Jak masz jakby siłę na to, żeby dynamicznie jechać. Oczywiście ten sprzęt jest troszeczkę inny. Tutaj możemy mieć cięższe narty, szersze, dłuższe. Te parametry są po prostu lepsze. Na pewno tu jest dużo do zrobienia. Są trudne zjazdy. To nie mówię o, nie wiem, Zagorskim, bo Zagorski to każdy pewnie narciarz, który stoi na nogach, dobrze to zjedzie. Oczywiście, jeżeli wie w jakim momencie, bo to jest stromo i jakby też takie miejsca mają swoje zagrożenia. Ale, nie wiem, jest mnóstwo zjazdów w Alpach, jakby tutaj nawet, nie wiem, masz rejon Morskiego Oka, Czarnego, Mięguszowieckiego Szczytu, to są naprawdę strome zbocze, gdzie możesz jakby ćwiczyć, możesz trenować i to działa jakby i się to bezpośrednio przekłada. Przekłada się to faktycznie? No musisz w stromym terenie po prostu czuć się komfortowo i to, czy ty jesteś na 100 metrach nad poziomem morza, czy 8, to jakby to ciągle jest tak samo stromo i jak nie ogarniasz, to możesz sobie zrobić krzywdę. No dobrze, ale tam są no, inne też aspekty. No, ta wysokość determinuje bardzo działanie. Tam się nie możesz pomylić. Tak, no jest wysoko, jakby przez tą skalę te ściany są dłuższe, więc musisz rozumieć, czytać po prostu to, jak temperatura działa, bo ona się bardzo zmienia i to ma duży wpływ na zagrożenie lawinowe, czy na obrywanie się jakichś, nie wiem, seraków, czy na spadające kamienie. Więc to jest coś, co trzeba zrozumieć. Tutaj te zjazdy są po prostu krótkie, więc jeżeli wychodzisz na górę, to po prostu jedziesz na dół i jakby to jest bardziej przewidywalne. Tam czasem trzeba to bardziej rozkminić i poświęcić temu więcej czasu. Nie da się po prostu jak z marszu wejść na górę i zjechać, bo uczysz się tak naprawdę tymi wyjściami tego, jak jest rytm po prostu właśnie tej góry, tego miejsca i jak te warunki, jakie są po prostu i uczysz się okien, w których jest najlepszy moment do działania. Ty słyniesz z tego, że te twoje wyprawy są kompaktowe, że zabierasz bardzo ściśle określoną grupę ze sobą, tak jak powiedziałeś już wcześniej, ludzi zaufanych, swoich przyjaciół, sprawdzonych w niejednej bitwie, tutaj mówię oczywiście w cudzysłowie, ale też to tempo działania u ciebie, no to jest, wszystko się dzieje bardzo szybko. Cała wyprawa u ciebie też jest kompaktowa. To taki jest trend teraz, myślisz? To będzie wyglądało inaczej? Nie będzie tych oblężniczych wypraw półrocznych? Czasy się zmieniły i ten sprzęt pozwala na to, żeby się szybko przemieszczać. I możemy być bardziej precyzyjni i tak naprawdę nie trzeba tej całej infrastruktury. Nawet, nie wiem, te namioty ważą, nie wiem, namiot waży kilogram, a dawniej ważył 10 kilogramów, więc trzeba było po prostu mnóstwo osób, żeby to po prostu tam przygotować, stworzyć te obozy. Ten sprzęt był po prostu mega, mega ciężki, nie tak odporny na warunki atmosferyczne, więc to jakby wpływa na ten czas. Jeżeli masz background sportowy, no bo ciężko wejść, nie wiem, w jeden dzień na 8-tysięcznik, czy tam kilkanaście godzin z poziomu bazy, jeżeli nie robisz tutaj, nie wiem, na treningach, nie robiłeś tego i to nie było dla ciebie coś naturalnego po prostu, no bo oczywiście tam zwalniasz, to działa i na pewno są takie czasy, że ten sprzęt pozwala na to, że możesz tak naprawdę na każdy 8-tysięcznik wejść w jeden dzień. I Sherpowie teraz też zaczynają to robić, bo mają super aklimatyzację, siedzą w tych górach 3 miesiące od szczytu do szczytu. Norweżka, która w, nie wiem, w 6 miesięcy zdobyła 14 8-tysięczników. No widzisz, to, jakie są możliwości. Tak naprawdę to jest kwestia logistyki, to jest takie logistyczne, organizacyjne wyzwanie. Jeżeli masz taką silną osobę, która jest zdeterminowana i jakby jako taka agencja, która daje tą usługę, potrafisz zorganizować transport, śmigłowca, jakby te detale wszystkie i ludzi, support, którzy nie zawodzą, to naprawdę można robić bardzo dużo różnych rzeczy. I pamiętam, że kiedyś taką ideę Artur Heiser miał i chciał zdobyć te 8-tysięczniki i to było coś takiego wtedy wyjątkowego, a później jakby zostało się już bardziej realne. Okazało się, że ta skala jakby działalności w górach bardzo ułatwia takie projekty, bo w zasadzie idziesz po przygotowanych drogach, a to jest naprawdę duża różnica, jeżeli to gojesz, a idziesz po prostu po utartych ścieżkach, więc no, zmienia się to wszystko i fajnie też, że Sherpowie się pojawiają i mają swoje ambicje, zaczynają się wspinać, są bardziej techniczni i to też jest jakby mega, mega fajny potencjał i myślę, że oni to poczuli po tej zimowej wyprawie, że oni sami teraz mogą organizować wyprawę i jakby realizować swoje cele i to jest fajne, bo wcześniej po prostu byli tragarzami, prawda? Pracowali, jakby przez wiele lat pomagali, byli niedoceniani, a tutaj jakby też osiągnęli już taki pułap finansowy, że mogą sobie na to pozwolić. To jest jakby mega, mega fajne. Pytanie o Igrzyska Olimpijskie, bo to narciarstwo wysokogórskie, czy też skialpinizm de facto zostało wprowadzone do programu Igrzysk Mediolan Cortina 2026. Co poczułeś, jak się dowiedziałeś? No bo uprawiałeś ten sport od dziecka, można powiedzieć. Pewnie z jakimiś aspiracjami sportowymi startowałeś w poważnych zawodach. Miałeś takie poczucie, że szkoda, że tak późno? No, czy wiesz, na pewno to wpłynęło jakby na to, że w 2006 roku, jakby wtedy w Vancouver to miał być sport olimpijski, pokazowy. I to wszystko się rozjechało. Na pewno po prostu to wpłynęło na to, że nie mogłem tego robić, bo ciężko to było finansować, szczególnie, że ja chciałem to robić na takim poziomie najwyższym i naprawdę doszedłem do tego wysokiego poziomu, ale nie mogłem tego pociągnąć mimo bardzo młodego wieku. Po prostu przyszedł kryzys gospodarczy, wtedy jeszcze ciężko było jakby finansować to ze środków jakichś, nie wiem, prywatnych firm, które czasem tego typu przedsięwzięcia finansowały. I na pewno to było problematyczne i to był jakiś duży zawód, bo tak naprawdę byłem bardzo młodym gościem, który doszedł do tego poziomu i to się, wiesz, w przedbiegach skończyło. Trudno też jest, bo to jest trudny sport na maksa i ciężko jakby o wyniki w tym sporcie, jakby o kogoś, kto gdzieś do tej czołówki się dobije, szczególnie z perspektywy osoby, która mieszka w Polsce. Fajnie, że to się pojawiło, bo nie da się po prostu finansować sportu, jeżeli nie jest sportem olimpijskim, chyba że jest to, nie wiem, teraz powstają jakieś nowe formuły. Wtedy nie było social media, nie było takich narzędzi jak teraz, że w zasadzie jak jesteś młodym człowiekiem i dobrze się w tym poruszasz, to możesz finansować w zasadzie wszystko. Ale myślę, że to na pewno pomaga. Ta formuła jest dziwna, bo są miks kobieta takie sztafety z mężczyzną po prostu startuje. No ale myślę, że to każda z tych dyscyplin musi przejść taką trudną drogę, żeby tak jak wspinaczka już teraz, jakby te konkurencje będą osobno rozgrywane i czas i trudność, co jakby ma sens po prostu, ale na początku też to było jakoś miksowane po to, żeby to mogło się obejrzeć po prostu, żeby ludzie zakochali się w tym sporcie, bo tak naprawdę ta popularność jest ważna jakby z punktu widzenia no, całej tej organizacji, całej struktury igrzysk olimpijskich. Ja się cieszę oczywiście i myślę, że to fajnie, że coś takiego się wydarzyło, bo przez wiele lat ten sport jakby się uwsteczniał. Potem jak wycofałem się z tego, to było coraz gorzej zamiast coraz lepiej. Z czego wynikało? O co chodzi? Pamiętam, że tam była taka sytuacja, że ski alpinizm globalnie należał do takiej struktury UIA, a to była federacja UNIA i w zasadzie po tych błędach, które wydarzyły się właśnie w Turynie, odłączyli te osoby, które w tym tam działały właśnie w ski alpinizmie, odłączyły się od tej organizacji, od tej federacji i nie do końca sobie z tym poradziły i wtedy ski alpinizm był dużo bardziej zaawansowaną dyscypliną od wspinaczki sportowej, jeśli chodzi o szansę na igrzyska. A później to się po prostu wróciło do góry nogami. Przez wiele lat był taki duży, duży kryzys. Mówisz o sytuacji w Turynie, bo tam zeszła lawina, w której ty się znalazłeś. Tak, tak. To była jakaś taka sytuacja dziwna. To miał być rekonesans przed igrzyskami, jakby impreza, która miała przekonać władze. Tak, tak. Tam mnóstwo po prostu z MKOL-u osób przyjechało, działaczy, żeby zobaczyć, jakby Włosi no, chcieli zrobić widowiskowe zawody i tam trasa była dosyć wymagająca, ale niestety było bardzo ciepło i opóźnili start jeszcze, bo zakładali, że zmienią trasę, ale opóźnili go i nie zmienili tej trasy. I pamiętam, że śmigłowiec zrzucił na nas tą lawinę i to było coś w ogóle niespotykanego, bo nie wiem, chyba nie spotkałem się z taką sytuacją już od tamtej pory, żeby w ogóle słyszeć o tym, że ktoś po prostu, że śmigło po prostu uruchomiło lawinę. Faktycznie tak się stało. Śmigłowiec po prostu robił relację. I za blisko się gdzieś zbliżył. Szybko przyleciał po prostu nad taki nawis i oparł się po prostu do hamowywając. Ten napór powietrza po prostu uruchomił lawinę. Ten śnieg był mokry, więc to nie było nic przyjemnego. I tak naprawdę to no, przez to zdarzenie ten sport no, miał przez wiele, wiele lat kłopoty. Co to była za sytuacja? Jak ciebie dopadła ta lawina? Co się wydarzyło? Wtedy byłem młody, jakby nie miałem takiego doświadczenia. W sensie to było trudne, jeżeli biegniesz do góry i to jest tak naprawdę chyba ostatnie podejście. Jakby gdzieś tam miałem dobre miejsce, byłem w czołówce i nagle, wiesz, idziesz na maksa i odcina cię po prostu powietrze, więc to na pewno było trudne, bo jeżeli masz taki mokry śnieg, to też jakby to ciśnienie jest tak duże, że rozrywa ci po prostu, targa ci kombinezon, zrywa z ciebie po prostu wszystkie rzeczy, które masz na sobie i na pewno to nie było nic przyjemnego. To była taka sytuacja jeszcze, że ten śnieg był mokry, więc to wszystko się zatrzymało, jest cisza i nie możesz ruszyć nawet palcem małym. Zabetonowany w tym śniegu. Wiesz, bo jest po prostu taki beton, to zastyga i robi się cicho, więc na pewno to na ten czas przede wszystkim, na ten mój wiek to było mocne przeżycie. Ty byłeś całkowicie zasypany?

pytanie się samo nasuwa. Co z tą zimą? Co się dzieje? Zimy są różne tutaj. Na pewno nie ma się co oszukiwać i mamy jakby problem z ociepleniem klimatu. I tak naprawdę, jeżeli nie będziemy jakby wprowadzać jakichś nowych rozwiązań, nie będziemy bardziej ekologiczni w tym swoim funkcjonowaniu na Ziemi, to nasi wnukowie mogą już nie mieć po czym jeździć tutaj, przynajmniej w Europie w zeszłym roku. Dwa lata temu był pierwszy taki moment, kiedy latem wszystkie lodowce zostały wyłączone w Alpach, więc no nie było w historii takiej sytuacji. Więc to pokazuje, że no jest coraz trudniej i na pewno to nie jest nic pozytywnego. Sam widzisz, jakby przyjeżdżasz tutaj, gdzie te zimy w Tatrach zawsze były mocne. No w zasadzie my jeździmy na rowerze tutaj po prostu enduro, bo tutaj gdzieś z Boczu Gubałowskim by się okazuje, że wiesz, czasem przyjemniej jest pójść na rower niż jeździć jakby w takich trudnych warunkach, gdzie tego śniegu jest czasem po prostu jak na lekarstwo. No właśnie, ta Wielkanoc, okres wiosny w Tatrach, to był magiczny moment, bo tego śniegu było zawsze bardzo dużo. Narciarskie warunki wyborne zazwyczaj. No a tutaj, no to zatrważające. Ja dziś byłem na spacerze, no i to aż smutne, aż przerażające. No to prawda, no ale to też tak jest, że czasem te zimy są co jakiś czas takie bardzo marne i mam nadzieję, że to nie będzie standard, ale na pewno jakby to zmierza w złym kierunku i tego się nie da ukryć. A jak bywasz w tych górach wyższych niż Tatry, Alpy czy Himalaje, Karakorum, to tam też jest to tak zauważalne? Tak, zdecydowanie są anomalie pogodowe, jest bardzo ciepło. Są burze, deszcze po prostu, nie wiem, na 6-7 tysiącach metrów, to jest coś nienaturalnego. Pamiętam, że byliśmy w takiej stacji właśnie pod Everestem, takiej włoskiej stacji badawczej, gdzie ona już ma 30 lat i ta osoba, która tam pracuje, opowiadała nam o tym, co tutaj się działo, pokazywała nam fotografie lodowca, jakby wykresy temperatur, opadów, śniegu, deszczu, więc to naprawdę jest niesamowite. Mamy, nie wiem, Vallée Blanche i lodowiec, gdzie dojeżdżamy do stacji kolejki w rejonie Chamonix i tam widzimy jakby, wchodząc po schodach, w którym roku był tutaj lodowiec, więc to jakby działa mega na wyobraźnię, te lodowce się rozlatują. Tam również, ja będąc pod Everestem na przestrzeni, nie wiem, już byłem pierwszy raz w 2012 roku, to już 12 lat temu, to jakby, to naprawdę jest duża różnica na przestrzeni tych, nie wiem, 10 lat nawet. No i to na pewno niesie też większe ryzyko dla lokalnych szerpów, którzy, nie wiem, żyją, są przewodnikami, a muszą pracować, więc lodowce się rozsypują, schodzą potworne lawiny, obrywają się seraki i to na pewno podnosi ryzyko w ogóle działania w górach, również tych najwyższych. Andrzej Bargiel, człowiek, który zjeżdża z 8-tysięczników na nartach i pierwszy człowiek, który ma komplet 8-tysięczników Karakorum. Jest taka klasyfikacja. Jest taka klasyfikacja. Wiesz, tak naprawdę zawsze gdzieś tam dużo osób się doszukuje jakichś takich różnych rzeczy. Ja jakby nigdy nie miałem takiej potrzeby, żeby działać po to, żeby gdzieś tam zapisywać się w tej historii. Czasem po prostu nawet sobie nie zdaję sprawy, że coś zrobiłem. Dziękuję bardzo. Dzięki Andrzej Bargiel, Dariusz Urbanowicz. Dziękujemy za uwagę. Autopromocja. Jest 1 kwietnia 1962 roku. Słońce zaszło. Urodziny Trójki. Część szósta. O 22:00 poeci i poetki, czyli goście studia imienia Agnieszki Osieckiej. Mam w domu szennik egipski i tam jest napisane tak. Autora widzieć, zawiedzione nadzieje. I na koniec o 23:00 stała audycja mistrza Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. 3 kwadranse jazzu. Nasz jubileusz to 1 kwietnia. Zapraszamy do Trójki. Więcej na stronie trójkapolskieradio.pl/urodziny. Autopromocja. Zapraszamy